उत्तरखंड अध्याय 256 श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक से परम धाम गमन तक का प्रसंग। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, तदनंतर किसी पवित्र दिन को शुभ लगन में मंगलमय भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक करने के लिए लोगों ने मांगलिक उत्सव मनाना आरंभ किया। वशिष्ठ जी, वामदेव जी, जावाली, कश्यप जी, मार्कंडेय जी, मृद्गल्य पर्वत और नारद, ये महर्षि जप और होम करके राज शिरोमणि श्री रघुनाथ जी का शुभ अभिषेक करने लगे। नाना रत्नों से निर्मित दिव्य स्वर्णमयी पीढ़े पर सीता सहित भगवान श्री राम जी को बिठाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सोने और रत्नों के कलशों में रखे हुए सब तीर्थों के शुद्ध एवं मंत्रपूर्त जल से जिसमें पवित्र मांगलिक वस्तुएं दुर्वा दल, तुलसी दल, फूल और चंदन आदि पड़े थे, उनका मंगलमय अभिषेक करने और चारों वेदों के वैष्णव सूक्तों को पढ़ने लगे। उस शुभ लगन के समय आकाश में देवताओं की दुंदुभिया बजती थी, चारों ओर से फूलों की वर्षा होती थी। वेदों के पारगामी मुनियों ने दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य गंध और नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों से श्री सीता देवी जी के साथ श्री रघुनाथ जी का श्रृंगार किया। उस समय लक्ष्मण जी ने दिव्य शस्त्र और चंबर धारण किए। भरत और शत्रुघ्न भगवान जी के दोनों बगल में खड़े होकर ताड़ के पंखों से हवा करने लगे। राक्षस राज विभीषण ने सामने से दर्पण दिखाया। वानर राज सुग्रीव भरा हुआ कलश लेकर खड़े हुए। महातेजस्वी जामवान जी ने मनोहर फूलों की माला पहनाई। बाली कुमार अंगद जी ने श्री हरि जी को कपूर मिला हुआ पान अर्पण किया। हनुमान जी ने दिव्य दीपक दिखाया। सुषेण ने सुंदर झंडा फहराया। सब मंत्री महात्मा श्री राम जी को चारों ओर से घेरकर उनकी सेवा में खड़े हुए। मंत्रियों के नाम इस प्रकार थे, सृष्टि जयंत विजय, सौराष्ट्र राष्ट्रवर्धन, अकोप धर्मपाल तथा सुमंत्र। नाना जनपदों के स्वामी नर श्रेष्ठ नृपति गण, पूर्ववासी वैदिक विद्वान तथा बड़े बूढ़े सज्जन भी महाराज की सेवा में उपस्थित थे। वानर भालू मंत्री राजा राक्षस श्रेष्ठ द्विज तथा सेवकों से घिरे हुए महाराज श्री राम जी साकेत धाम अर्थात अयोध्या में इस प्रकार शोभा पाने लगे, जैसे भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी देवताओं से घिरे होने पर व्योम अर्थात वैकुंठ धाम में सुशोभित होते हैं। देवी सीता जी के साथ श्री रघुनाथ जी को राज्य पर अभिषिक्त होते देख विमानों पर बैठे हुए देवताओं का हृदय आनंद से भर गया। गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय जय जयकार करते हुए स्तुति करने लगे। वशिष्ठ आदि महर्षियों द्वारा अभिषेक हो जाने पर श्री रामचंद्र जी सीता देवी जी के साथ उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु जी शोभा पाते हैं। सीता जी अत्यंत विनित भाव से श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की सेवा किया करती थी। राज्य अभिषेक हो जाने के पश्चात संपूर्ण दिशाओं का पालन करते हुए श्री रामचंद्र जी ने विदेह नंदनी सीता जी के साथ 1000 वर्षों तक मनोरम राज्य भोगों का उपभोग किया। इस बीच में अंतःपुर की स्त्रियां, नगर निवासी तथा प्रांत के लोग छिपे तौर पर सीता जी की निंदा करने लगे। निंदा का विषय यही था कि वे कुछ काल तक राक्षस के घर में निवास कर चुकी थी। शत्रुओं का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी लोक अपवाद के कारण मानव भाव का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने राजकुमारी सीता जी को गर्भवती की अवस्था में वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास गंगा तट पर महान वन के भीतर छुड़वा दिया। महातेजस्विनी जानकी जी गर्भ का कष्ट सहन करती हुई मुनि के आश्रम में रहने लगी। उनका मन सदा स्वामी के चिंतन में ही लगा रहता था। मुनि पत्नियों से संस्कृत और महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा सुरक्षित होकर उन्होंने आश्रम में ही दो पुत्र उत्पन्न किए, जो कुश और लव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनि ने ही उनके संस्कार किए और वहीं पल कर वे दोनों बड़े हुए। उधर श्री रामचंद्र जी यम नियम आदि गुणों से संपन्न हो सब प्रकार के भोगों का परित्याग करके भाइयों के साथ पृथ्वी का पालन करने लगे। वे सदा आदि अंत से रहित सर्वव्यापी श्री हरि जी का पूजन करते हुए ब्रह्मचर्य परायण हो प्रतिदिन पृथ्वी का शासन करते थे। धर्मात्मा शत्रुघ्न लवणासुर को मारकर अपने दो पुत्रों के साथ देव निर्मित मथुरापुरी के राज्य का पालन करने लगे। भरत जी ने सिंधु नदी के दोनों तटों पर अधिकार जमाए हुए गंधर्वों का संहार करके उस देश में अपने दोनों महाबली पुत्रों को स्थापित कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण जी ने मद्र देश में जाकर मद्रों का वध किया और अपने दो महापराक्रमी पुत्रों को वहां के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात अयोध्या में आकर वे श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने एक तपस्वी शूद्र को मारकर मृत्यु को प्राप्त हुए एक ब्राह्मण बालक को जीवन प्रदान किया। तत्पश्चात नैमिषारण्य में गोमती के तट पर श्री रघुनाथ जी ने सुवर्णमयी जानकी जी की प्रतिमा के साथ बैठकर अश्वमेध यज्ञ किया। वहां भारी जनसमाज एकत्रित था। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए। इसी समय महातपस्वी वाल्मीकि जी सीता जी को साथ लेकर वहां आए और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे श्री राम जी, मिथिलेशा कुमारी सीता जी सर्वथा निष्पाप हैं। वे अत्यंत निर्मल और सती साध्वी स्त्री हैं। जैसे प्रभा सूर्य से पृथक नहीं होती, उसी प्रकार ये भी कभी आप से अलग नहीं होती। आप भी पाप के संपर्क से रहित हैं, फिर आपने इनका त्याग कैसे किया? श्री राम जी बोले, हे ब्राह्मण, मैं जानता हूँ आपके कथना अनुसार जानकी सर्वथा निष्पाप है। बात यह है कि सती साध्वी सीता को दंड कारण्य में रावण ने हर लिया था। मैंने उस दुष्ट को युद्ध में मार डाला। उसके बाद सीता ने अग्नि में प्रवेश करके जब अपने को शुद्ध प्रमाणित कर दिया, तब मैं धर्मतः इन्हें लेकर पुनः अयोध्या में आया। यहाँ आने पर इनके प्रति नगर वासियों में महान अपवाद फैला। यद्यपि ये सब भी सदाचारिणी ही थी, तो भी लोक अपवाद के कारण मैंने इन्हें आपके निकट छोड़ दिया। अतः अब केवल मेरे ही चिंतन में संलग्न रहने वाली सीता को उचित है कि ये लोगों के संतोष के लिए राजाओं और महर्षियों के सामने अपनी शुद्धता का विश्वास दिलावे।